تبوني الداء والدواء ولها الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الكافي عن الأحمر كابن القيم موقف نانا نتلنا أي نت جو خمنا سيري مجدعيان منتلجة جنة واجو خمنا دفا دم بيخر خالة تلوتي في سكران كتلوتي سكران سفكة لمجدوة ما لا إله إلا الله لنجوة غير بعدين نانا جيوانا دا تلوتي سكران nit ñew diko fatali batu la ilaha illallah nana way dal wuyu ko dem dal dene lolé mënumako wax bismillah jam mënumako wax xam nga da jaru ko dé waw bu fekke ci dundam la ilaha illallah bari won ci awla minam kay du won programme dundam kon da nga ko xamul la ilaha illallah duko mëna wax nak ci waxtu wow nga kenen nak di xar xarle bi sukura ñu ne ko waxal la ilaha illa allah mu tam di waj walil ma rek li nga xam ci kuy xar xarle di sukura ngeen ne ko wax waxal la ilaha illa allah muy way yusundur abi wa mi rew yusundur fat leen ma wenn way ci way yusunduri walew di wenn bay aha ah ah duri ma wa muy sukura di wax duri ñu wax waxal la ilaha illa munan birima birima ting ting ting mo ndax da ngeen am ci wara gat ñort mo ndax ko te seen ñort xamat na ci mom han mo wax kralu day fat bu fekke nit mom ak adunum lepp ma nga won ci dance ni adunum lepp ma nga won ci musique la ah mo bu re beug day tam lañ jekke wala lay mujjé lan la lan ben commerçant diwajate bo xamne bi mom xamat ci dal mo doxone digum ak jamu yalla bimu demé bay xar xar la ci sukurat ñu ne ko waxal la ilaha illa allah lamu da wax tamat ba mu tabal diko ah eh kay kay xol coupon bi bu bes la kay metti ko kay xol nim ko lox yow kay ma jay la ko eh kay ligg yomb na lool lay wax ba dé ben jaay ka du riba dawil xarxal le mom bi sukurat ñu ko wax la ilaha illa allah wax la ilaha illa allah mu nan ku ñu wala fu ko xef ko ben mané wala fu ko xef ko ben do la won def motax nit ki limu ma def na ci boole baril tuddu yalla limu ma def na ci boole baril jaamu yalla bu ko defé bu dé ñëwé xol bi mëna dem ci yalla yusabbitu allah alladhina amanu bil qawli thabit fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah yalla neena alqul sabit may batu la ilaha illa allah dama ci saxal dama ci nargan ni nga xamni ni dama ci saxal degeur ni nga xamni ni gem nañu yalla ci aduna ci allah wa ci aduna ci allah ci aduna moy bo nekke ci la ilaha illa allah gem ko diko dik diko sikar diko jefe muy sa programme de vie muy sa lekin sa solivin bi sa nanin bi sa politikin takiru jabar ngentewin cetelin la ilaha illa di sa programme vie lepp bu ko defé bo amé problème yalla da lay deugural ci batu la ilaha illa allah bu sa xel def defé nga tit yalla deugural ci batu la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah wala la ye bo tonto ton ci djub nga dem aljana bu dengue nga dem sahara mala fi mi laaj moy kuy sa borom luy sa dine lo xam ci muhammad ñet laaj gi rek waye bu fekke yow ya gi don dund la ilaha illa allah bo tam bu mala fi mi laaj laaj yoyu yalla day intervention direct lay def ci yow nga la waxal la ilaha illa allah nga wax la ilaha illa mu jeex yalla tekki wayudhillu allahu adh-dhalimin yalla day sank tonka bi luñu sank ci aduna ci alakhir ci aduna moy nga dem bay xar xar la dañuy wax ne ku ne la ilaha illa allah mu musulmi bi ngay dem aljana bu fekke mo nga mujjé wax sa sukuran yow da nga bëgg ko wax ta fekke yow la ilaha illa allah di won sa programme dundu da wax won dikkat yalla du nangu day delo ci la nga don def rek lay kindin ci lañu di yow yusuf dur rek ba dé ma kay wax kay xol coupon bi ni la ci yow gi mu jekk rek ba dé xamne bu da ci alakhirat malaak bu ñew bu neene ala ko sa borom la xana yalla da lay bay sam xel dede dire sukurat yalla bari wu la sam xel da kepp xel ni andi la nga doon dund nga xam riba la mo xam la ilaha illallah la mo xam jaay jind la nga doon dund da ba mu equipele mu la lay andi nga ko ne bo nek ci bambe ni ko doon dund ya malaak bu ñew ana ko sa borom ne ko ana ko sa borom ne ya nga na fa yow eh bokk ni yow la xey xam ana ni sa diine nga na nga xam lay wax am won diine ala ci jaka na bo fu lay ci ana la xam ci wajjo ñu muhammad nga ah da wax deug da la ko deug da way xam xam ci lu lu bari ba da ngay youtube ñabu ngay youtube ñabu ci ya nga def ay su boba ñu ci la musul mut gu ñaaw lu mata musul yalla di bañi xel mut gu ñaaw ak diko moytu ëlëk nga xamne nim ko meuna moyto moy baril jaamu yalla ay ay sori moy yalla te balikullah lo tok li nga xamne dana fa ci bokku di ma juroom ñettal bi moy bari loy fatali ku deen bari loy fatali ku deen yaron ci bi neena sallallahu alayhi wa sallam aksiru zikra hadhim illazat yaron ci bi neena ngeen bari li ngeen di fatali ku de xamne ne mos de bu de faral di nak ci la xol kam yenn ipp yu bari ak yenn soxla yu reuy yi doko tal yenn bakkar yu reuy yi tam doko ñëmé waye bo faté dé do la ëpp na def bu ko defé bo ko dé fatali ku dé dér ziar ji bamélé dér ziar ji bamélé dé ngeen dem bamélé da nga dum tudu yo dé ngeen dem yo bu ngeen démé ngeen taxaw xol bamélé ñi ñi ko sul ngeen fatali ko ñi ñoo yoron dakar ciad yi la passé ak sék yi la passé ñoo ko xumbalon ñoo yoron tax kaw ya ñi ñoo am nak lamine kay and ak blaas jaaj ñi ñoo fi nekk doon ak degol ak ñako jitu ñi ñoo bokkon ci gëru chemin ci gëru chemin ñoo ya ñoo ko jité won ñi ñoo doon borom alal yu bari ak borom xam xam yi ñi ñoo doon mbiri lambe ñi ñoo doon jigeen ñu jogu maye ñoom ñepp la déna su nañ le yow tam nga xamni fi lay mucc nga fatali ko def lo bari bari xam xam lo bari bari alal lo bari bari mbolo faaw nga dañu sul nga fatali ko do lolu mum lañuy doye ziar bammel ken demul ci bammel nga tok tok di wadon def na dañ fay baja yaay deg bammel lañu fatali ko def yaron tabi sallallahu alayhi wa sallam da wax ne kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرة رواه الحديث يعني من هنا صلى الله عليه وسلم ترون نالين زيارة أي بمهل ما لن ترون دمشي أي سك لاجي جوخ نالين تمدي بالتالين في الزيارة دي نحن دمشي أي سك دينا الفاتلي دينا الفاتلي الآخر نقول فنبق دمشي أي سك دينا نوية الأبخل نتخ rongoñ rongoñ mëna gën ci ay bëtt dina bat ci alakhir kon bok di dem sëri dara yëne ci wax kon dem ci ay sëk ngir ziyare ngir fatlikou alakhira ngir sa xol noy ngir sa rongoñ mëna gën nga fatlikou yalla lolou bok na ci li nga xam na fajj bop di ma bo fa démé ba wax ma rek bo ziyare sëgé bo démé loy jang bo démé loy jang ngir boy ziyar la wax loy jang laaj bi dañ ko musala yonent bi sallallahu alaihi wasallam laaj bi ko mom yonent bi ko wara mom moko wara tom sitina aisha mom ko laaj bi suma yaay ummu mu'minin moko ne suma demé ci suma day ziyara ay bamé lumay wax munako da nga wax assalamu alaykum ahla diyar min al mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin wal mustakhirin wa inna insha Allah bikum la lahiqun muslim moko sal kon bok ñaan gogou kenn ko ci na ko dene mokal buy ziaré bammel bu démé mu jaar té buy ziaré bammel buy jog na bëssal yéene diko taxaju yéene diko taxaju moy lan moy reyel ndigali sayyidna muhammad jim waxna kéré won na len ziaré ay qabru joxna len ci ndigal légui ni ngeen ko def ndax dina noyal ab xol té itam dina joylo ay bëtt té dina fatali allah nga am pass passu ziaré je bammel ndax nga amé fa ciit yo yi di lan ndax nga amé fa xol bu noy ndax nga amé fa joy joyal yalla ngi fatali ko alakhirat ki ndax nga amé fa ak fatali ko alakhirat mo lolou noni lañuy ziaré bammel non la yentou sa taw jang jiroom ñentel bi modi del faral di fatlikou manazilul akhirah manazilul akhirah moy ndokki julit yi ndax xam ngeen xew xew yi na lay xew yowal qiyam xew xew yi na lay xew yowal qiyam di len ko laaj alquran alquran wax na ci lu bari bu ñu démé ci suratu qaf qaf fal qur'an al majid su ngeen démé ci idha waqa'at al waqi'a su ngeen démé ci la uqsim bi yawm al qiyam su ngeen démé ci al haqqatu mal haqq su ngeen démé ci wal mursalat su ngeen démé ci amma yata'alun su ngeen démé ci waylun lil mutaffifin su ngeen démé ci idha ash-shamsu kuwirat ak tar yi ñu démé da ngeen ca fekk muy wax ak lepp ci xew xew yi na defo yawm al qiyam ndaka ta yawm al qiyam du len ci politique fi da ngeen am droite ak gauche de amna ci politique de droite ak gauche moy lan ndakete droite ak gauche ndakay amul qiyam alquran neena wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdudin wa ma'in maskub wa fakihatin katira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a ashabul yamin wa ndey jor wal akhirah wa droite politique ak wa gauche ñepp wa gauche lañu wa buñ tuugul ñepp wa gauche lañu wa wal akhira wa droite ak wa gauche politique ñepp wa gauche lañu tuugul buñ tuugul leg dëgg dëgg rek la wal akhira ñaari mbolo la yalla neena ashabul yamin wa ngay jor wa ashabul shimal ak wa chamoy wa ma ashabul yamin amali mbiri wa ngay jor yalla neena fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdudin wa ma'in maskub kari sak lol fuy yu neex lol te ken duko jënd man bala ma mos doomu banana ay dem marté tulen ma ma dem ribu ndaw baba ci bir ndaka numu tudd sand jeri sama xat bepp pulu budi wax ko ma doora mos tuti raisin tuti poir aljana nak awal aljana nak poir jaga fa ne xala sedd guuy ken duko dag ken duko tere yaa ko ba raisin jaga fa banane ba nga fa xaar jaga fa sedd guuy te ken duko bay mom ken duko xalab aajuul bala bo ta boko joxlo rek dag ci sedd guuy jege suuf lol neex lol te kat boko jegal ken duko jeul ndax mu sedd guuy kar yu neex lol fi dhillin mamdudin wa ma'in maskubin wa fakihatin katira fruit yu bari la maqtu'atin wa la mamnu'a kan duko dag te kan duko tere wa furushin marfu'a ak ay lay yu kawe ay jongam yu rafet metta ndaka te yo ku yalla natto beug jongama fexe bari majja suñu jongama yi dañu tang bok dañu meuna xulo dañu bari laaj andi khalis andi li andi la andi lele alakhir nak mom jongama ya fa nek duñu mer duñu fay ci biru neek duñu fay ci biti duñu indi dépense duñu laaj jaar la neex nak suba gon ko depp ci furush marfu'a inna ansha'nahunna insha'a ñun yalla no leen saf lolu moy mbiri wa yamin wa droite moy julit ni ñu degg ci xana suñu yalla ci yalla boole wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samum wa hamim wa dhill min yahmum la barid wa la karim yalla neena wa droite nak wa gauche nak wa droite nga neena wa gauche nak ñom le seen bir ma ashabu shimal ñom le daaju tan jeer sawara tan jeer yar yu tan jeer ndox mu tan jeer mala ko yu do rek xolal abiyef xolal ak tay tay xolal ki bokku ci gauche dañ koy fap yekati ko ba ca kaw ne ko ca ndax ci bir nak mu xala may xala bay wuti fi nar jannam luñu gëna sori mu gëna tang xam nga na kambu safar lo gëna xoot mu gëna tang rek luñu gëna sori mu gëna tang bu ko defé xootayu kambu kenn kambu gu bok ci gam nar jannam yaan ci misal nañ ko neena daan ci sanni ak tay tay mu xala bay juroom ñaar fukki at mu xala bay do ra ci nit bu ne dëtt subhanallah malaka yu dor dali mat yi di fet safara yu tak mu yox rek ana mbolo ma ana alal ja ana daraja ja ñak na lepp malaka yi door rek malaka yi door malaka yi door rek muy yox di yox di yox di joy day dem ba maram ba mar wi duruk ma ci porte mu na ay sax ma nan ma ngi de ay sax ma dama mar sambal yalla daan jox digel malaka yi ñu andil ko ndox mo xamne dafa tangene betex muy wuyel ndox mo xamne ndap li fa def bu ko timé ak kanamam bu ko timé diko bëgg naan bu re teum deru kanam gi lepp fay def du pet na ci bëpp te faaw mu nan bu ne deew nañu ko ax bay dede ya ko laj ci fa nan bu ko ñane bu ci lak to lak li la la gënal mbolam yi nga xamne day jàpp ndiga li lepp ni ni bok ci manatul akhirah abdul bi bëgg bëssal gëm yalla bëgg fa doxul imanam wara am ku koy leralal yoyu di ko fatali bu le ko fatali ku ndax mu mëna am lu mëna fajj febal wu di doxul iman mo ci amna ay sayyid al-qur'an yi bari yo xamne ak ay hadith yo xamne li ma leen ñett li ci ngi koy fekk mu defa detaay tay bu leralalale mo bu ko defé amna ay téré spécial yi bind pour lool rek amna téré bu ñu wax hadil arwah ila biladil afrah sayyid ibn qayyim moko bind amna tere bu ñuy wax an-nihayatu fil fitan wal malahim ibn kathir moko bind amna at-tadhkira fi ahwalil mauta wa umuril akhirah qurtubi moko bind fay tere yeb tere bu ci ne dara tax ko jog lu may jangal julit bi xew xew yalla xew ci al-akhir tere tax leen ko am ku jang arab ne fexe ba am tere yoyu tay ñi jang français dañu laké da xam ndax tere yoyu amna ci français def lu ci am ñu di ko jang ak julit day xam diinem xey ngay jang li war jang diinem waye jafa gi am sun digënté ak culture islamique bok na ci li waral doof iman gi ndal dëro jangul diiné jangul islam xamuñu dara ci li may wax ci manajul akhirah dina waxu ëlëk xamuñu ko yalla boko ñëmé dang ko réré waye boko xamé faaw nga yëm ci la yëm la faaw nga ragal dëggalal nit mom faaw mu nekk nit faaw am ay manki manki waye nak dina am ay limite ak ay yëbu kay ana go xamul dara ci yalla xamoo dara ci manajul akhirah xamoo dara ci magam xamoo dara ci alquran yow do am lenn limite ba lenn la bare ngay def ay ñaxu nak ba adna xit ki fakki motax ci ko ngi delu ci diini ci jang ko bëgg na fa fukel bi ci nga xamne dana fajj doxul iman moy zikr zikrullah moy bari loy tuddi yalla bari loy tuddi yalla ñen ñi ngi def ci ay baram ñen ñi duggal ci kurs fitteluma may wax kurs bax nak bon nak ay baram ngi def japp na ne koy def ci baram mi ngi def lu bax koy def ci kurs mi ngi def lu bax bo yone kurs ku la gën yor na kurs fouf doko bañe yor ku la gën bañ na yor kurs fouf kon kumu neex ragal ci kurs ku neex ragal ci ay baram ku neex bu den yor kurs deg yor ay baram al muhim limunta ñak dara moy zikrullah zikrullah mom yalla da ko santan yalla da wax ne ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha zikran katira yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla na ngeen tuddu yalla tuddu ko bari wa tasbihuhu bukratan wa asila riko sabbal suba teel ak ngor ngo yalla def no xamal ne zikrullah mo gëna reey ci mbolam jaamu yalla wala zikrullah akbar yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith ba xamni tirmidhi moko solo denka na na zikrullah ben way bu ñewol ne ko dama bëgg nga denk ma ci diine ji te bu mu bari ndax man taxuma am solo lol mune ko la yazalu lisanuka ratban min zikrillah na nga denk len sa lamiñ wi bu mu fandi mukk ci tuddu yalla fu ngol li tuddu yalla tuddu yalla dana gërem lo yalla dana dakk shaytan dana dind ay susi tuddu yalla dina tax yalla gërem la tuddu yalla dina tax yalla gërem la dina tax tam nga gaaw ak ijaba ci ñaar tuddu yalla dina dakk shaytan xam ngeen shaytan lim gëna ragal moy tuddu yalla tuddu yalla dina dind ay susi nga tuddu yalla dina yok wërsek tuddu yalla itam yalla jox naka ñi nga xamne bari wuñu alal ba tax mënu ñoo faré ci yoon yalla lu bari yalla ne remplacer na la ko tuddu yalla té ñaka tuddu yalla wala li ngay tuddu yalla manki dana waral xol bu waw dana waral du'ful iman mo tax borom bi tabaaraku ta'ala wax wadhkur rabbaka idha nasi dana tuddu sa borom yalla bo faté amna benn way bu ñewon ci hasan al-basri rahimahullah niko dama lay tawat sama xol bu deugar dama lay tawat sama xol bu dee daanaka, mu ne ko sa xol bu dëgëree dam koy noyal ci tudd yàlla, du koy noyal ci tudd yàlla. Mu ne ko ab xol saa bu dëgëree càggantee koy dëgëral, waaye la koy noyal su boobaa mooy tudd yàlla. Te tudd yàlla bu ko nit ki bari la day mujj seytaane yi ragal ko. Yaakaar naa loolu oustaz Cheba mën na leen cee wax, bind li bii saay saay saay saay dafa ragal ko tudd yàlla. Te duñ ne ni muy sayloo nit noonu la nit kuy tudd yàlla di sayloo ji te tudd ko islam moom. Nit ki dana àgg ci tur yàlla ci tudd yàlla koo xam ne bu ko jinne jegee day fënd ci suuf di tag tag mu rewu ci mbii wër ko ndeysaan lu ko daal ñu ne nit ña ko sant bi nit ña ko sant nit ña ko sant te fekk dikk yëgu ko sax tàkkuwu ko jubluwu ko xamul ni am na. Waaye yàlla ja tudd yàlla ji moo sax ci làmmiñ wi sax ci xol bi sax ci ruu bi sax ci darab bi ba lu ko jege yàq te ñi ngeen gis seytaani di leen jekku ñuy dox di say ak di ñàkk seytaani jinni di leen sant dañoo sàggane tudd yàlla rek dañoo sàggane tudd yàlla rek ginnaaw oustaz Cheba moom spécialiste la ci jinni yeeg seen mbir mën na leen ci wax lu bari. Su ngeen bëggee mucc ci jinne daal di ngeen a ragal jinne fonk leen dikkullah tàmbalee leen ko nag ci dëkk muqayyad ba ci dëkkul mutlaq. Dëkk muqayyad mooy ankaar yi nga xam ne yonent bi daa wax ne sallallahu alayhi wa sallam nees koy def ci munasabaat yi. Dëkkul mutlaq moom mooy yi nga xam ne yonent bi joxe na ci ndigal waaye musulu ko ab lii musulu ko ab kayfiya mu ngoog bu ko defee laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika la lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir. Ku neex ci yéen ne ko jël yonte daa ko joxe muy abdikullah barin ko loo man rek boo defee tey téeméer boo léegi nga def téeméer subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Ku neex ci yéen ne ko jël abdikullah yonte bi moo ko joxe barin ko mu ngo la xawla wala quwwata illa billah. Ku neex ci yéen ne ko jël zikrullah la na bari amul abdi mu ngo ak yeneen yu dul yooyu te fexe ba bari istighfar istighfar mooy astaghfirullah moo ci gën a gàtt. Am na isteex yu bari am na astaghfirullah am na astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi am na allahumma maghfiratuka awsau min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali am na sayidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu abuu laka bi ni'matika alayya wa abuu bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Boobu mooy sayidul istighfar yonente bi musu ko bàyyi suba gu ne ak ngon gu ne mu wax ko ak jaam day bari dikrullah day bari istighfar te itam nga fexe ba bari looy julli ci yonente bi salallahu alehi wa sallam. Bu ko defee adkaar mutlaqa yi loo ci def lu baax la. Adkaar muqayyada yi mooy tam nga di ci góorgóorlu bañ ca manqué dara mooy la yonente bi wax na ni nga koy def la ko am lekk fa ngay yeewoo ba ngay tëddaat. Yonente bi dafa wut programme dikrullah muqayyad tàmbale ci fi ngay yeewoo. Boo yeewoo looy jëkk a wax boo yeewoo ci saa si am na ay adkaar yoo war a def bu ma cee guddal ndax moo nekk suñ tamu conférence incha allah ci dimanche mujj ci koor bi fa la tee tënge. Waaye boo yeewoo am na dëkkër ba war a def booy sol say dàll pa dem ca bouse bi am na dëkkër ba war a def booy sol sa yére am na dëkkër ba war a def booy tàmbali naa si la qiyaamu lil am na dëkkër ba war a def boo xëyee booy lekk ndékki am na dëkkër ba war a def boo lekkee ba noppi am na dëkkër ba war a def booy génn sa nekk pour dem liggéey am na dëkkër ba war a def am na noo ko war a def boo demee ma si yoon yi am na dëkkër ba war a def. Bu fekkee ne bi yaa ngi dellu si am na dikkul booy def boo dugg ci kër gi mu ngo lépp lay def booy dugg marché am na dikkul ba war a def boo déggee ginaar gu sax boo déggee mbaam mu ngaax boo déggee xaj bu baw am na dikkul ba war a def boo toogee boo nekk ci mbedd mi gis koo xam ne kii balaa da koo dal am na dikkul ba war a def tam bañ koo dégg boo déggee ku tisli mbaayoo nga tisli am na dikkul ba war a def loolu yëpp dafa mat a xam boo dee war sa wata am na dikkul ba war a def soo bëggee muccee accident yu bare bare bare sonkal di ko laaj ci biir wala di ak ci biti mu ngoog ilax fukkeel ba ak benn ci mbir yi nga xam ne dana faj feebaru doxul iman mooy toroxlu ci kanamu yàlla subhanahu wa taala nangu sa njaame ak muuram sa lot ak kattanam te del wax te del wax ak moom yàlla kat gees di wax ak moom del wax ak moom dee ko wax yow may yu rëy yi nga may ak moy yu rëy yi nga moy yi ma moy yàlla mayu la may yu bare yàlla may na la may yu bari ndax yow muyoo ko muy yu bari, yow may nga ko muy yu bari. Moo tax ay may, ndax kenn war na koo fayee ay moy. Yow may yu rëy yi nga may ak moy yu rëy yi ma moy daa wër te méngoo ngoree dee tax nekkonte du am. Yàlla amul kattan loola, yàlla amul kattan lool. Moo ndax yow am nga dara ci kattan. Moo ku ñàkk kattan lool, ku ko fekk muy tooñ ko am kattan lool. Ma doon ni mu tudd kattan gu rëy gi ci yow, lompañ gu rëy gi ci man ak ñàkk jom la ma lay mooy loolu wér ñu ko xam. Yàlla def di wax ak moom. Yàlla da ngay wéet ci sab néet, soxna si nelaw, xale yi nelaw, waa kër gi nelaw, nit ñëpp yëpp seen i malaan di xunni di xaran, nga toog saf sajaada di wax ak yàlla di jooy jaar ak say bàkkaan. Tuddal yëpp, tuubal ko yëpp, santal ci xew yi mu la defal, daalu ko te jéglu te tudd ay te tudd ay xewalam, te tudd aw turam bu baax a baax a baax tra tekki saa ma ngo. Rawatina boo sujoodee yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam aqrab ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa saajid fa akthiru duaa. Yonente bi nee na fi nit ki gën a jegee yàlla mooy fi mu sujootee. Kon nag bu ngeen sujootee na ngeen bareel lu ngeen di ñaan. Yonente boo ko wax muslim moo ko solo. Moo tax ba benn waaye nee na lool ni ngi neexlu waxtaan ba la wax ne asaluka bi izzatika wa dhulli illa rahmatani. Ka doon wax ak yàlla ne koy wax sama borom yàlla, maa ngi lay ñaan ci sa tard gi ak sama torox gi, yàlla nga ma yërëm. Maa ngi lay ñaan ci sa kattan gi ak sama néew doole gi. Maa ngi lay ñaan ci sa doyl gi ak sa koom gi ak sama ñàkk gi. Yow yàlla sama naasiyaa ngi ci sa kanam, jébalu naa jébal naa la sama bopp. Naasiyaa bu waa ju mën a fen ku mën a def bàkkaar nag ngi ci sa kanam. Bari ngay jaam yu dul man de jaam yu la topp. Man de bu ma la mooyee itam xanaa maa la may waaye ak a bari jaam yu la dëkkal te jaar sa ndigal. Man nag yow doo nga la am ci sang am na yeneen jaam yu bëri waaye man de yow doo nga la am ci sang. Yow doo nga yaa sama góor aw ma fenn fu ma wér fu dul yow, aw ma fenn fu ma mën a mujj ci yow fu dul ci yow. Maa ngi lay ñaan ñaanu ku wéeru ci yow kuy lot di wut ci yow ak wal. Maa ngi lay toroxlul toroxlu ku wàcc ku mukk. Maa ngi lay ñaan ñaanu ku ragal ñaanu koo xam ne kii lootam baa ngi nii tëralal dalam bakkanam baa ngi nii teg na ko ci suuf te samay rongooñ genn na yàlla rabbi yàlla nag ma may nangam ak nangam yàlla nag ma baax may bakkaan. Loolu ak def la misaal la dog ci munaajaatu yoo xam ne at jaam man dina ko def ak boromam man ñi daanañ ko def ak limel bu ko defee fukkeel ba ak ñaar kii nga xam ne dana maye dooful iman gu wér dana faj dooful iman ba mooy màggal yi yàlla màggal yàlla dafa am ay xurmaat yu màggal bokku leen mënta. Yàlla nee na suratu xajj yi aya fanweer ak ñaar wa man yuazim chaa'ira allahi fa innaha min taqwa alqulub. Ku màggal chaa'ir sa borom yàlla yi loolu bokk na ci man da ngay ragal yàlla. Xurmaat yàlla yi wala chaa'irullah mooy àq yàlla yim màggal. Yàlla màggal lu na ay nit, màggal lu na ay barab, màggal lu na ay bis ak i weer. Lu yàlla màggal lu màggal leen nit ne mu màggal lu mën naa ci joxe misaal ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kenn neewu leen nag nañ màggal nit. Sénégal moom dañoo doy waar soo nee nañ màggal nit ndax nit ki def ko yàlla. Amuñu ay limite ak i frontière. Màggal leen nit ki ñu def ko def ko yàlla. Du loolu du loolu moo xanaa xanaa bi nga amee ñetti doom xanaa bëggoo leen kenn ku ne ba nga say doom ba nga sa jabar ba nga sa yaay ba nga sa baay mbëggeel yooyu di sa xol la daje. Mën nañoo dajale ci xol bi bëgg yaay bëgg baay bëgg jabar bëgg doom waaye mun ñoo dajale ci xol bi màggal yàlla ak màggal leneen nu mun nu loolu. Boo nee màggal nit ki rek ñu xam ko def ko yàlla li fontoo yàlla def ko morom loolu kenn xamu ko di. Nit ki day jàng ak yàlla xam ne foofa kenn du fa àgg lenn du fa àgg. Jàng àqi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ne at yonent la mooy ki gën ci nit ñi waaye nag at jaam la. Xam ngeen sayiduna muhammad luy garaatam bu mag a ah mooy doon jaam bu yàlla. Subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram. Subhana alladhi tudna sellu buur bi nga xam ne asra rañaana bi abdihi ca jaamam ba. Sayiduna muhammad fooraayam bi gën a foor mooy mu tudd ab jaam ñu idaafa ko ci yàlla abdullah. Tur bi gën a mag ci ay turam mooy abdullah. سبحان الذي اسرى بعبده. كن سيدنا محمد دين كاي مغال دين كاي ورمال دين كاي فونك تتاي مودن جاو يا الله نودك سيرن بي ني جانغال دين دين كاي ريسبكت مغال كو فونك كو وايي دي تخ مو ارغ سي مرتبه سيدنا محمد نودك بو مو ارغ سي مرتبه سيدنا محمد كن مرتبه سيرن بي دا ام مرتبه سيدنا محمد ام تفيتا كو كو مرتبه يالا نا كين ني مكو تود دي تود مرتبه من لاصون محمد ولا ابسني ولا كين كين ني مكو بول لون كو ورا خامي waye dute kenn ko na ci ñom ñoo ñi ñu tek ko fañ ko wara tek mugo nax la la santane man yu'azzim sha'ira allah fa innaha min taqwa al qulub yalla magal na ay barak wala marak makka